We'll be right back. wymierza uderzenia. Nikt już nas nigdy nie sprzeda i nie straci. Hanower, gdzie zemsty, nie płonie zalesienia. Anarchia jest matką porządku. Chaos wymierza uderzenia. Nikt już nas nigdy nie sprzeda i nie straci. Hanower, gdzie zemsty, nie płonie zalesienia. Ścieranie się ze złem. Jeśli nie ma Boga, nie mów, jestem ja. Niesprawiedliwość wywołuje ciebie, nie. Ziemia obiecana okaże się jałowa. Może wreszcie zrodzi się człowiek. Nigdy nie będziesz szła sama. Nigdy nie będziesz szedł sam. Nigdy nie będziesz szła sama. Pan Krok nie umarł!

Ale wierzę i nie życia. Przemoc społeczeństwa, nieodpowiedzialność. Policja równa, berlińskie mioma. Co ktoś nie obroni, zobaczy każdy sam. Znów bezpośredniego na wierzę i nie życia. Nie szczaję ja i nie ma pośredniego. Więc to ja jej wiesz, który patrzę mnie sobie na oczy. A wiesz jak chcę, gotowy do skoku. Znów bezpośredniego na wierzę i nie życia. Sam kształtuję swą odpowiedzialność, swoje poglądy. Nie wiem odpowiedzi, bo jest mi świadomość. Bezpośrednie połączenie, bezpośredniego na wierzę.